أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni yarattığın her şeyden tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا آتنا Rabbim bize ver dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmul hisâb, o çetin hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim, şeytanların dürtmelerinden sana sınarım. Ve a'udhu bike rabbe yahdurum ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri Ahzab suresinin 4. ayet-i kerimesinde bize bir bilgi veriyor. Çok ince, çok hassas bir bilgi veriyor. Kalbin mahiyetinden bahsediyor. Kalbin bedendeki yerini söylüyor. İnsan bedenini kim yarattı? Allah yarattı. Bu bedenin şeklini, şemailini, içinde ne var? Azaların ehemmiyetini, kıymetini en iyi kim bilir? Allah bilir. Cep telefonunun içindeki nesnelerin, konulan o teknolojik aletlerin içindeki o cisimlerin en iyi mahiyetini kim bilir? İlk üreten kimse, onu yapan kimse o bilir. İnsan bedeninde Allah yapmıştır ve kopyasını kimse yapmaya güç yetirememiştir. Şimdi Allah insan bedenine dair bütün insanlığa bir bilgi veriyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ İlâ ehri ilâye. Allah'ımız buyurdu. مَا جَعَلَ اللّٰهُ Allah yaratmadı. Allah yaratmadı. لِرَجُلٍ Hiçbir adamda, racül erkek demektir. Erkek adam demektir Arapçada. لِرَجُلٍ Hiçbir adamda Allah yaratmadı. مِنْ قَلْبَيْنِ İki tane kalp yaratmadı. Fî cevfihî vücudunda, bedeninde, göğsünde, hiçbir erkeğin göğsünde iki tane kalp yaratmadı. Ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri bize böyle buyuruyor. Ne diyor? Tek bir tane kalp yarattım diyor. Ve sizden bu kalbi temiz tutmanızı istiyorum. Temiz tutmanızı istiyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle. Mahşer günü Allah mallarınıza bakmaz, evlatlarınıza bakmaz, giyiminize bakmaz, paranıza bakmaz. O sizden sadece bir tek şey ister. Selim kalp. Selim kalp. Kur'an'ın deyimiyle fi kalbi selim. Temiz bir kalp, selim bir kalp. Ne demek selim kalp? Temiz tutulmuş, arındırılmış, pislikler bulaştırılmamış bir kalp demektir. Biz insanlar yaptığımız işlerle, yaptığımız hareketlerle kalbimizi iki şey doldururuz. Bu çantayı iki şeyle doldurabiliriz. Ya kirle, çamurla, pislikle ya da nurla doldururuz. Başka bir seçenek yoktur. Ya çamur pisliktir ya da nurdur. Yaptığın işler Allah'ın istediği, Allah'ın yapmanı emrettiği işlerse nur dolar. O kalbe devamlı nur doldurursun. Yaptığın işler Allah'ın yasak ettiği işlerse, şeytanın emrettiği işlerse o kalbe kir dolar. İnsan kalbi bir televizyon ekranı gibidir. Yayınını şeytan kanalından alan bir insan kalbi devamlı şeytani bilgileri pompalar. insanları kötülüklere alıştırmaya çalışır. Küfre alıştırır, gıybete alıştırır, yalana alıştırır. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor. Gıybet yapan adamın misali şunun gibidir. Bir adam büyük bir mancınık yapar ve hayırlarını, sevaplarını o mancınıkla sağa ve sola atıp durur. Gıybet yapan adamın misali işte budur. Ne demek gıybet? Bir arkadaşım var yanında ve onda beğenmediğim bazı durumlar var. O arkadaşın yanındayken söyleyemiyorsun, yüzüne söyleyemiyorsun. O arkadaş yanında değilken arkasından başka birisiyle onu çekiştiriyorsun. Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki, mümin kardeşinin yüzüne söylediğin zaman onu sıkıntıya sokacak olan şey, arkandan söylediğin zaman bunun adı gıybettir. Gıybet, ateşin odunu yemesi gibi salih amelleri yiyip bitirir. İmam Gazali'nin temsiline mancınık. Mancınığı kurmuşsun, devamlı atıyorsun ama neyi atıyorsun? Çöpleri değil, sevaplarını atıyorsun. O adamın gıybetini yapıyorsun, sevabını mancınıkla ona atıyorsun. Öbür adamın gıybetini yapıyorsun, kendi sevabını mancınıkla ona atıyorsun. Niye? Madem bu adamı sevmiyorsun, niye sevabını ona veriyorsun? Sevmediğin bir adama niye sevabını verirsin ki? Bu mantıklı değil ki. Akıllı bir adam bunu yapmaz. Sevmediği bir adama günahını vermek ister. Sen benim gıybetimi yap, ben senin gıybetini yapmam der. Gıybetini yapan o sevmediğin adam senin günahlarını boynuna alıyor demektir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Talebesi geliyor diyor ki, efendim falanca alim sizin gıybetinizi yaptı. Al diyor bu bir tabak hurmayı, hediyem olarak ona götür. Benim günahlarımı sırtladı diyor. Bana bundan büyük iyiliği kimse yapamaz, benim bir sürü günahım var. Benim günahlarımı sırtladığına göre bu bir tabak hurmayı ona götürün, hediyem olsun diyor. Bu gıybettir. Yayınını o kalbin, bedende Allah'ın sana verdiği tek kalp var ya, kalbini pislikle doldurursan o bir yayın yapar. Sadece kendisine zarar vermez artık. Etrafındaki insanlara da kendi pisliğini yansıtmaya çalışır. Temsil getireyim, içki içen her adam kendisine içki içecek bir arkadaş arar. Futbol maçına giden her adam yanında bir arkadaş daha arar. Beraber gidelim, beraber eğlenelim, gülelim, beraber çak yapalım, beraber içki içerken seyredelim. Futbol izlemeyi seven bir adam yanında birisini ister. Halı sahaya giden bir adam bile yanında bir arkadaş ister. İçkiye giden adam yanında içen adam ister. Mahallede sigara içen bir tane adam varsa o yanına muhakkak birilerini ister. Kuvvet bulmak ister. Ve beraber keyif yapmak ister. İnsanı Allah böyle yarattı. Sohbete giden bir adam da yanında bir sohbet arkadaşı ister. Yayınını Rahman kanalından yapan vardır. Şeytan kanalından yapan vardır. Şeytan kanalından yayın yapan kalpler, o kirlenmiş olan kalpler, etrafındaki insanların tamamının namazsız olmasını isterler. Tamamının küfürlü olmasını, namazsız, ibadetsiz, gıybet halinde olmasını isterler. Hiçbir yerde sohbet meclisi, ilim meclisi olmamasını isterler. Ne zararı var sana bunun? Senin mahallende sohbete gelen insan sayısı ne kadar fazlaysa hırsızlık olma ihtimali o kadar az. Senin hanımına, senin kızına laf atma, yan gözle bakma ihtimali o kadar az olur. Allah'tan korku miktarı çok daha fazla olur. Sohbete gitmeyen, ilim öğrenmeyen bir adamın günah işleme yüzdesi ne kadar yüksekse, sohbete giden ve ilim öğrenen bir adamın günah işleme yüzdesi de o kadar düşüktür. Ölçüler basittir. Şeriata uy, Allah'ın kanunlarına, kurallarına uy, kurtul, yaşa ve gör. Şu halde kardeşler, hepiniz kalbinize bakacaksınız. Benim kalbim bir yayın yapıyor. Yayın yapmayan kalp yoktur. Yok, ben kimseyle ilgilenmem hocam. Hayır. Sen yaşıyorken, nefes alıp veriyorken etrafındaki insanlara örneksin. Namaza gitmemenle bir örneksin. Allah'ı zikretmemenle bir örneksin. Sohbetlere karşıyım demenle bir örneksin sen. Ben şeriata karşıyım. Tamam, ben Allah'ı seviyorum, peygamberi seviyorum. Ama ben şeriata karşıyım. Bak, bu sözünle sen bir örnek oldun. Yayınını şeytan kanalından yapıyorsun. Ebu Hanife Hazretleri'nin bize ulaşan 5 tane eseri vardır. Kısa risaleler. 5 tane eser. Daha önemlisi talebeler ulaştırmıştır bize. Müçtehit talebeler ulaştırmıştır. Ama kendisinin ağzından yazılan 5 tane eser vardır. Bütün sohbete gelen kardeşlerime ilk olarak okuması gereken bu 5 tane eseri tavsiye ederim. İmam-ı Azam'ın 5 eseri. İnternetten bile ufak bir araştırmayla indirebilirsiniz, bulabilirsiniz. Bu 5 eserden birinde İmam şeriat bahsinden konuşuyor. Diyor ki, herhangi bir Müslüman, 5 vakit namaz kılan ve hac görevini ifa etmiş bir Müslüman. Kendisine bir kişi derse ki, gel bu meseleyi şeriata danışalım. Aramızda bir ihtilaf var. Şu meseleyi gel şeriata götürelim. Şeriat ne derse hakkımızda, kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sen de Müslümansın, ben de Müslüman. Adam da dese ki, ben de Müslümanım elhamdülillah ama konuyu şeriata götürmem. Dese, bu adam kafir olur. Neden? Çünkü şeriat demek Allah'ın kitabı demektir. Ben Allah'ı seviyorum, peygamberi seviyorum ama kitabına uymam diyorsun. Benim hakkımdaki hükmü onun kitabı veremez diyorsun. Allah'ın kitabı vermeyecek de kimin kitabı verecek? Yaşar Nuri'nin kitabı mı verecek? Kim verecek? Subhanallah. Bu ne rezalettir? Allah'ın dininin hükümlerini Allah koyar, onun son peygamberi koyar. Bunun dışında kimse hüküm koyamaz. Şu halde kardeşler, herkes kalbine bakacak. Benim kalbim yayını nereden yapıyor? Rahman kanalı mı? Yani Allah kanalı mı? Şeytan kanalı mı? Allah bize rahmet etsin. Amin. Bismillah. Ayet-i kerimede Allah'ımızın bize öğrettiği bir ince noktada nedir? Bakın çok enteresan noktadır. Allah insanın demiyor. مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِلْاِنْسَانِ demiyor. لِلْرَجُلٍ diyor. Hiçbir adamın içinde diyor. Bak insani dese ne olur? Erkeğin ve kadının içinde olur. Ama Allah bu ayette hiçbir adamın içinde iki tane kalp yaratmamıştır diyor. Kardeşler, erkeklerin içinde bir tane kalp olur. Ama kadınların içinde bazen kaç tane kalp olur? İki tane kalp olur. Ne zaman? Hamile kaldığı zaman. Bak bak bak. Neden kadın demiyor Allah? Çünkü kadın hamile kalır. Hamile kaldığı anda kadın bir canı iki olur. Bir tane kalbi varken iki tane kalbi olur. Şu ayetteki inceliğe bakın. Şu Allah'ın verdiği ince sırra bakın kardeşler. Allah'ımızın kitabına bakacaksın. Onun ayetlerini inceleyeceksin, öğreneceksin. Bu bilgileri hafızalana, sonra kalbine, sonra hayatına monte edeceksin. Ondan sonra yayınını Rahman kanalından yapmaya başlarsın. Etrafındaki insanlar pervane olurlar. Ya bugün bize bir şeyler anlatsın abi. Ahmet, iki üç kelime söyle, sohbetlere gidiyorsun. Anlat da dinleyelim ben. Biraz kalbimiz açılsın. Kalp, asli hüviyeti Allah'ı bilmektir. Kalbin ve ruhun asli hüviyeti Allah'ı bilmektir. Allah'tan ve peygamberinden bahis açıldığı zaman huzur hali gelir ona. Rahatlar ve genişler. Bunun dışında masivadan bahis açıldığı zaman daralır. Bugün bizim aldığımız mesajlardan en büyük sıkıntı nedir? Sıkıntı halindeyim hocam, devamlı darlık halindeyim. Bir türlü atamıyorum. Nefsimi eğlendiriyorum, geziyorum. Senede iki ay tatilim var, param da var. Ama hep sıkıntı halindeyim. Buna kabz hali denir, darlık hali denir. Neden sıkıntı halinde? Kim Allah'ın zikrinden yüz çevirirse biz onun içini sıkarız. İçini sıkarız. Ne demek içini sıkmak? Allah bizi bir iki tane duvarla ortaya sıkıştırmıyor. İçini sıkmak demek kalbini ve ruhunu daraltmak demektir. Geniş bakamazsın, geniş düşünemezsin. En ufak bir şeyde patlarsın. Huzur halin olmaz. Dünyada insanlar ne için yaşar? Huzurlu olmak için yaşar. Huzurlu bulunmak için yaşar. Mutlu olayım. Huzurlu olayım der. Ama param var, pulum var, her şeyim var, huzurun yok. Neden yok? Allah'a gitmiyorsun, onu zikretmiyorsun. Kardeş, bir tane kalbim var. Tıpkı bir tane miden olması gibi. Bir tane miden var, bu mideyi her öğünde bir kere doldurabilirsin. Şu halde ya bayat yiyeceklerle, bayat ekmeklerle, üç günlük küfle ekmeklerle doyuracaksın mideni, o da doyar. Bozulmuş peynirlerle doyuracaksın mideni. O da doyar. Ya da taze yiyeceklerle. İskenderci'ye gideceksin. Peşinden de bir künefe yiyeceksin. O öğününü bu yemeklere dolduracaksın. Mideni iki şekilde doldurabilirsin. Ya bayat nimetler ya taze ve güzel nimetler. Tercih senindir. Kalp de bunun gibidir. Ya şeytanın istediği şeyleri dolduracaksın. Kibir, haset, riya, küfür, gıybet, öfke, şiddet, şehvet. Bunlar hep şeytanın istediği şeylerdir. Ya da Allah'ın istediği şeylerle dolduracaksın. Bunlarla doldurmazsan huzuru arama, bulamazsın. Devlet başkanı da olsan, belediye başkanı da olsan, vali de olsan, o huzuru, o kitaplarda övüne övüne anlatılan huzuru bulamazsın. Bulamazsın. Kalp, bedenin, Allah bedenin tam ortasına koymuştur kalbi. Tam göğsün ortasında, hafif sol tarafa doğru yakın. Neden ortaya koymuştur? En güvenli yer merkez olandır. Tıpkı Kabe gibidir. Kabe dünyanın neresindedir? Tam dünyanın merkezindedir. Mevlana Celaleddin kaybı tarif ederken şöyle der. Allah ona rahmet etsin. Tıpkı bir mücevherin ortasındaki bir taş gibidir. Gerdanlığın ortasındaki bir taş gibidir. O özel cevheri, mücevheri neden gerdanlığın tam ortasına koyarlar? Etraftaki taşlar birer muhafız mesabesindedir. Gerdanlığı korurlar. Zarar görse bile önce taşlar görür. Gerdanlık en son zararı görür. Allah da bundan dolayı kalbi bedenin tam ortasına koymuştur, merkeze koymuştur. Bir adamın aklı durduğu zaman deli olur ama yaşamına devam eder. Bir adamın kalbi durduğu zaman ne olur? İş biter. Yaşama devam edemez. Hayatın merkezi kalptir. Çünkü kanı kalp pompalar. Şu halde bu merkezde olan kalbi iyi beslemen, iyi bakımını yapman, iyi yağlaman, iyi rot balansı sokman gerekiyor. Kalbin yağı nedir? Yağlaması nedir? Hepinizin arabası var. Arabaya bir seneden sonra yağ koymadığın zaman ne oluyor? Motoru yakıyor. Aşınmalar oluyor motorda. Motoru yakıyor. Kalbin yağı nedir? Kalbin yağı zikrullah'tır. Allah'ı zikirdir. Hiçbir Müslüman ben kaliteli Müslümanım demesin Allah'ı zikretmedikçe. Ama hocam biz namazlarımızı kılıyoruz. Tamam. Tekrari olarak bir zikrimiz yoktur. Bir zikir dersi almış değiliz. Ama namazlarımızı kılıyoruz. Namaz da bir zikirdir. Zikirdir. Hatta zikirlerin en üstünüdür. Ama bunun yanında başka bir zikir daha vardır. وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ Allah'ı zikir en büyüktür. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى Nefsini tezkiye eden kurtuluşa erdi. Nefsini tezkiye eden kurtuluşa erdi. Bu kitap söylüyor. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Rabbinin ismini zikreden ve namaz kılan. Bakın namaz başka, Allah'ı zikir başka. Allah bu ayette zikir başka diyor, namaz başka diyor. Şu halde sen namazlarını yaptığın zaman şunu deme. Ben zaten zikrediyorum ya. Tekrar tekrar Allah Allah lafzını ya da tekrar tekrar tekrar La ilahe illallah zikri şerifini söylemek zorunda değilim. Hayır. 14 asırdan beri neden bütün Müslümanlar Muhammed Aleyhisselam'dan beri Allah'ı tesbih ediyor? Namazın dışında tesbihat var. Hadis-i şeriflerde bize yüzlerce tesbihat bildirmiş Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Neden bu tesbihatları bildirdi? Sadece namaz yeterli gelseydi, kafi gelseydi bu kadar tesbihatı söylemezdi. Sadece namaz zikir olarak yeterli olsaydı Allah ve zekâra ismi rabbihi demezdi. Allah'ın ismini zikredenler demezdi. Onları methetmezdi. Allah'ın ismini çokça zikredin başka başka ayetlerde söylemezdi. Şu halde biz ne yapacağız? O kalbin temizlenmesi için, pak ve güzel olması için, nur saçabilmesi için yağlamamız gerekiyor. Yağlayacağız. Rot balans ayarı nedir? Arabaların rot balans ayarı vardır kardeşler, biliyorsunuz değil mi? Pek anlamam arabadan ama kardeşlerden duyduğum kadarıyla örneği vereceğim inşallah. Rot balans ayarları var arabalarda. Araçlarda bu ayarları yapmadığın zaman direksiyon kayması olur. Araba giderken mesela yolda arkadaşlarına hava atacaksın ya 100.000 TL'lik arabayla. Direksiyonu bırakıyor böyle yolda. Orada 120 kilometre falan yapıyor. Direksiyonu bırakıyor arka tarafa dönüyor böyle arkadaşlarına. Şş, Necati ne haber ya? Ver oradan bir çikolata falan diyor. Direksiyon kaymıyor ya. Rot balansı yaptırdım. 1.000 TL verdim buna. Hava atacak şimdi. Bak bu ruhunu yüceltmiyor. Şu anda nefsini yüceltiyor. Kafa arka tarafta araba gidiyor. Öndeki araba bir frene bassa çakacak. Çakacak. En bak şu sözümü unutmayın. En ağır kazaları en usta şoförler yapar. Ben nerede kaza duyduysam adamın çok usta şoför olduğunu da duydum peşinden. Çok usta şoför diyor. Nasıl vurdu bu ya? Kendine çok güveniyor ama bu bir metaldir. Ve kuvveti senin fiziki kuvvetinden çok daha fazladır. Ağırlığı senin bedeninin kaldıramayacağı, taşıyamayacağı bir limittedir. Şu halde 140-150'yi gördün mü artık araba senin kontrolünden çıktı. Sen arabanın kontrolündesin demektir. Bindirdiğin anda işin bitti. Araba şehidi diye bir şey de olmadığı için dinimizde niyazi olabilirsin. Niyazi olabilirsin. Kendini koruyacaksın. Allah ayet-i kerimede buyurdu. Kendinizi bile bile tehlike atmayın. İşte bu rot balans ayarını yapıyor. Arkadaşlarına havacıva yapıyor. Ayar yapmadığı zaman ne oluyor? Devamlı o direksiyonu düzeltmek zorunda. Tık tık. Tekerlekler bir sağ tarafa kayıyor, bir sol tarafa kayıyor. Ayar yaptırmamış. O direksiyonu devamlı düzeltmek zorunda. O da gururuna ağır geliyor. Her sene muhakkak aracı götürüyorlar rot balansa. Benim kardeşim araba meraklısı olduğu için ondan biliyorum. Muhakkak götürüyorlar. Kalbin rot balansı nedir kardeşler? Kalbin rot balansı takvadır. Allah korkusudur. Allah'tan sakınmazsan, korkmazsan kalbinin ayarı kaçar. Bir şeytana gider, Bir nefse gider, bir kötü arkadaşa gider, bazen Allah'a gider. Sen kardeşim, senin bir istikrarın yok mu ya? Senin bir düşüncen yok mu? Senin oturmuş bir kişiliğin yok mu? Allah'ın dini sana yetmiyor mu? Yok, gördüğü her şeyden etkileniyor. Etkileniyor ve oraya kapatlanıyor. İstikrarlı değil, zayıf. Hemen aldanabiliyor, kanabiliyor. Talebenin bir tanesi hocasına geldi ve şöyle dedi. Şu anlatacağım misali çok iyi dinleyin. Hocam, dayanamıyorum, zina yapacağım. Nereye baksam çıplak kızlar görüyorum ve çok etkileniyorum. Artık dayanamıyorum, zina yapacağım. Bana bir yöntem söyle, bu işten kurtulayım, zinadan kurtulayım. Bugüne kadar temiz durdum. Bundan sonra da bozulmak istemiyorum. Allah aşkına hocam, bana bir yöntem söyle. Hoca efendi talebesine şöyle der. Bak, sana bir şey söyleyeceğim, bu işten kesin olarak kurtulacaksın. Ama dediklerimi harfi harfine yerine getireceksin. Hocam söyle, hemen yapayım. Yeter ki büyük günahlar Rabbimin huzuruna gitmeyin. Allah Kur'an'da, peygamber sünnetinde iki cennet var diyor. Zinadan korunan gence iki tane cennet var diyor. Bir tane değil. Ben bu müjdeye nail olmak istiyorum hocam. Hocası delikanlıya şöyle der. Evine git. Evinden bir kova al. Kovayı tepeleme su doldur. Bana suyu içinden bir tek damla bile döktürmeden getireceksin. Bak, devamlı gözün suda olsun. Kaç damla dökersen döktüğün damla sayısını bana bildir. Sana o kadar sopa vuracağım. 10 damla mı döktün? 10 tane sopa vuracağım sana. Genç, olayın sonucundaki hikmeti bilemediği için, tahayyül edemediği için tamam hocam der. Teslim olur. Evine gider, kovayı doldurur. Pazarın ortasından, çıplaklığın merkezinden hocasına doğru gelir, kovayı getirir. Hoca der ki, evladım bırak kovayı. Kovayı bırakır. Kaç damla döktün? Hocam Allah şahidimdir, bir tek damla bile dökmedim. Peki yolda kızlar mızlar yok muydu? Sana bakan, seni etkileyen kızlar yok muydu? Onlara bakmadın mı hiç? Nasıl bakayım hocam? Sen bana dedin ki bir damla dökülürse, kaç damla dökülürse o kadar sopa vuracağım dedin. Sopa korkusundan kızlara bakabilir miyim? Gözüm kovadan ayrılmadı. Evladım, hocanın vuracağı sopadan korkuyorsun da Allah'ın cehennemde atacağı sopalardan nasıl korkmazsın? Nasıl korkmazsın? Hocanın vuracağı sopa nedir? 10 tane, 20 tane vuracak. Zina eden bekar erkeğe Kur'an 80 sopa der. Bekar erkek. Evliyse rejimdir. Bekar erkeğe 80 sopa vurmayı emreder. Sakın onlara karşı bu cezayı uygularken acıyacağınız tutmasın diye de Allah peşinden bize bildirir. Acıyacağınız tutmasın. Bu bütün ümmetin görmesi gereken bir cezadır. Bak, onlar yaptı, cezasını görüyor. Sakın siz de yapmayın. Bu bir örnektir. Şeriatın ortaya koyduğu bir örnektir. Sen hocandan utandın, hocandan korktun, sopa yemekten korktun da bir tane kıza bakamadın. Allah'ın yüzüne nasıl bakacaksın? Allah'ın karşısına nasıl hesap vereceksin? Ya Rabbi, sen bana zina etmedin. Ben dayanamadım, ettim. Şimdi senin huzuruna geldim. Af diliyorum cümlelerini nasıl kuracaksın? Genç tövbe eder ve bir daha da bakmamaya nasıl tövbesi yapar? Neden bakmamak? Çünkü bakarsan görürsün. Görürsen seversin. Kalpteki sevgi nasıl oluşur? Görmeyle, işitmeyle. Sevgi böyle oluşur. Bir, görürsün. İki, işitirsin. Bu iki kanaldan, bu iki ırmaktan kalbe su akar. Sevgi. Sevgi. Baktığın ve gördüğün ve işittiğin pis bir şeyse kalbe pis, pis sevgi akar. Temiz bir şeyse kalbe nur sevgisi akar. İlahi sevgi akar. Bakarsan görürsün. Görürsen seversin. Seversen yakın olmak istersin. Yakın olursan öpmek istersin. Yeter mi? Yeter mi kardeşler? Yetmez. O orada bitmez o. Yatmadıkça, beraber zina etmedikçe öpmek falan yetmez. Dokunmak, öpmek yetmez. Erkek ve kadın birbirini arzular. Allah bizi böyle yaratmıştır. Şu halde ne yapacağız? Olayı en baştan keseceğiz. Bakma. Bakma. Hazreti Osman radıyallahu anh bir keramet gösterdi. Halifeliği döneminde bir genç sohbet meclisine geldi. Biliyorsunuz halifelerimizin sohbet meclisleri vardı. Her hafta muhakkak insanları toplar, ahaliyi toplar, onlara vaaz verirdi. Cuma vaazının dışında. Delikanlının bir tanesi geldi. Delikanlıya herkesin içinde dedi ki, ey genç, senin gözlerinde zina izi görüyorum. Zina izi görüyorum gözlerinde dedi. Bakın, bu bir keramettir. O gencin nerede bulunduğunu, kimlerle görüştüğünü bilmiyor halifemiz. Delikanlı dedi ki, efendim dedi, ben gelirken yolda bir kadın gördüm, gözlerimi ondan alamadım. Normalde ilk bakış helaldir, Hemen başı çekme şartıyla. Başı çekmezsen, bakmaya devam edersen günah yazmaya başlar bu tarafa. Gözlerimi alamadım. Yani yazmaya devam etti. Muhakkak siz bunu söylüyorsunuz. Ama dedi, genç dedi ki ama mucize kapısı kapandı. Siz bunu nereden bildiniz? Evladım sen Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis-i şerifini işitmedin mi? Müminin firasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın veli kulları vardır, dostları vardır. Allah bu kullarına bazen bazı durumları, etrafındaki insanlara ait bazı durumları bazen bildirir. Bu durumda bunlardan bir tanesidir. Buna halk arasında ne denir? Keramet. Keramet. Bu da halifemiz Osman radıyallahu anh'ın gösterdiği bir keramettir. Kim zina ederse yüzünde bir kara vardır. Ehilleri bilir, ehilleri görür. Kim kadına kıza bakmayı çok severse gözlerinde kara vardır. Işık saçmaz, ışığı gider. Bunu ehli anlayabilir. Şu halde kardeşler, isterseniz şayet yüzünüz pak, bembeyaz bir şekilde Allah'a kavuşmak, zinadan uzak durun. Allah Teala bizleri korusun. Amin. Şimdi sahabe-i kiram içinde en çok hadis rivayet eden sahabi kimdir? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bu sahabeyi bizim derviş kardeşlerin de, bizim vaazları dinleyen kardeşlerin de çok şikayet ettiği bir konudan Muhammed Aleyhisselam'a, kendi mürşidi kamiline şikayette bulunuyor. Mürşitlerin en üstünü kimdir? Muhammed Aleyhisselam. Allah'ın selamı efendim üstüne olsun. Bütün veliler, bütün alimler, bütün mürşidi kamiller en büyük öğretmene bağlıdır. Ona bağlı olmayandan zaten mürşid olmaz. Bu hafta bana bir mesaj geldi. Yeni bir Mehdi ortaya çıkmış. Başka bir kardeşim de tramvayda giderken bana dedi ki hocam dedi Mehdi ortaya çıkmış. Haberin var mı? Kardeşim dedim hangisi? Türkiye'de şu anda 100 tane Mehdi var. Hangisi dedim yani hangisi? Ve bunlar mütemadiyen ayda bir, iki ayda bir birileri beni buluyor. Bu 100 tane Mehdi'nin talebelerinden bazıları beni buluyor. Benim sohbetime gelen cemaatin dörtte birinde vardır benim telefon numaram. Ve bu kardeşler kimseye telefon numaramı vermez. Bu adamlar ne yapıyor, ne ediyor benim numaramı buluyor. Ve beni arıyorlar. Hocam biz falanca ildeki Mehdi'ye bağlıyız. Evet kardeşim. Sen Mehdi hakkında yazılarını ve sohbetlerini seyrettim, yazılarını okudum. Yanlış düşünüyorsun hocam. Bizim Mehdi'miz hem Resul'dür hem Nebi'dir. Subhanallah. Bak bir adam dese ki ben Mehdi'ye çıktım, Mehdi'ye tabi oldum. Hazreti Mehdi'nin özellikleri onda olmasa sapık olur, bidat ehli, ehl-i sünnetten çıkar. Ama bidat ehli olur. Müslümandır, sapkındır. Cezası kadar yanar. Ama bir adam derse ki ben Mehdi'ye tabi oldum hem de Nebi olduğunu söylüyor. Nebi aynı zamanda bizim Mehdi'miz Nebi'dir. Yani hem Mehdi hem peygamber demiş olur. Bu küfür üzeredir. Cenaze namazı kılınmaz. Anladınız mı kardeşler? Akaidle alakalı bir mesele. Mehdi Aleyhisselam hakkında 50'ye yakın hadis-i şerif vardır. Mütevatir, manevi, en az manevi mütevatirdir hadisler. Kim Mehdi'yi inkar ederse ehl-i sünnetten çıkar. Bidat ehli olur. Günümüzdeki reformist sapık hocalar gibi. Goldziher'in, Yahudi Goldziher'in torunları. Ama bir adam derse ki Mehdi çıktı, evet adı Niyazi, babasının adı Recep. Oğlum sen daha baştan çaktın ya. Adı Niyazi olan Mehdi olmaz. Adı Muhammed ya da Ahmet olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Babasının adı İshak, Yakup, İbrahim olmaz. Babasının adı Abdullah olacak. Hadis-i şeriflerde diyor ki adı benim adım, babasının adı babamın adı olacaktır. Sen daha baştan çaktın. Öbür maddeleri hiç geçme. Adam bana telefon açtı. Kardeş dedim şu anda gerçekten Mehdi'nin yeryüzünde olduğuna inanıyor musun? Evet hocam inanıyorum. Peki benim Mehdi Aleyhisselam'ın vukuuyla alakalı şartlarımı okudun mu? Bu şartlar yerine gelmedikçe o Mehdi değildir. Onu okudun mu? Okudum kabul etmiyormuş bir tanesini diyor. Kardeşim bu şartların tamamı hadis-i şerifler ve İslam alimlerinin sözlerinden ortaya çıkartılmıştır. Sen nasıl kabul etmezsin? Demek ki 14 asırlık ana caddeden çıktın. Keyfine göre senin Mehdi'ne uymadığı için bütün hadisleri inkar ettin. Hocam, Kur'an-ı Kerim'de Kamer suresi var. Evet biliyorum. Kamer suresinde Allah buyurmuyor mu? Peygamber aya işaret etti, ay ikiye bölündü. Evet, ayet-i kerimedir. Ay ikiye bölündüğü zaman ayın bir tarafı Muhammed Aleyhisselam'ı temsil ediyor, öbür tarafı da bizim Mehdi'mizi temsil ediyor. Sübhanallah kardeşim, ben bu kadar tefsir okudum. Böyle bir şey hayatımda duymadım ya. Sen nereden bunu uydurdun ya? Bak, 7-8 tane, 8-10 tane ayet-i kerime almış, bana bir internet sayfası gönderdiler. 8-10 tane ayet-i kerime almış, oraya koymuş. Ayetlerin tamamını kendi hocasına çeviriyor. Benim hocam Mehdi'dir, delili bu ayet-i kerimedir. O ayetin senin hocanla alakası yok. Nereden uyduruyorsun bunu? Toplanmış 50 kişi, 100 kişi. Biz Mehdi'ye tabiyiz. Bize tabi olmazsanız sizin cenaze namazını kılmayız, kılmayız hocam. Gelme benim cenaze namazıma zaten. Sen gelme, aman. Sen eksik kal. İstemiyorum seni cenaze namazımda. Bu kardeşler bana yeter. Sübhanallah. Bu insanlara İslam'ı öğretmemiz lazım kardeşler. İslam'ı öğretmemiz lazım. Bakın, en büyük mürşidi kamil Muhammed Aleyhisselam'a bağlanmazsan işte böyle olursun. Benim hocam Mehdi, benim hocam peygamber, benim hocam Nebi dersin. Şu anda ülkemizde 100 tane Mehdi var. Sahte Mehdiler. Bunların büyük kısmının talebeleri bana ulaştı. Ben ekspertiz gibiyim. Mehdi ekspertizi. Google'da bir arama yapıyorlar. Mehdi, en önce benim sohbetler çıkıyor. Hemen bunların talebeleri, dur Kerem Hoca'yı ikna edersek çok insan bize tabi olur diyor. Beni buluyorlar. Numaralarımı bizim dervişler bilmiyor ama bunlar buluyor. Sonra bana ulaşıyorlar. Allah bunlara hidayet versin kardeşim. Amin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyor. Sıkıntılarını kime açıyorlar? Mürşitlerine, üstadlarına. Ey Allah'ın Resulü, biz senin vaazlarına, sohbetlerine ne zaman gelsek kalbimiz bir genişliyor, bir huzur buluyoruz, içimiz nur doluyor. Bütün sıkıntılar, kederler bitiyor. Cennette gibiyiz sanki orada. Ama ne zaman ki sohbetinden çıkıyoruz, eve gidiyoruz, hanımla konuşuyoruz, çocukların saçlarını öpüyoruz, kokluyoruz falan. Hemen dünya telaşı bizi buluyor. Kalplerimiz direkt kasvetlenmeye başlıyor. Tekrar eski halimize dönüyoruz. Bir anda o hali kaybediyoruz. Ama biz önceki halin devamlı orada bizde bulunmasını istiyoruz ey Allah'ın Resulü. Bu niye olmuyor? Bakın, aynı şikayetten Hanzala radıyallahu anh'a gelmişti Efendimiz Aleyhisselam'a. Hanzala münafık oldu. O biraz daha şiddetli söylüyor. Hanzala münafık oldu ey Allah'ın Resulü. Niye? Ne oldu kardeşim? Senin yanındayken sohbette bambaşka bir Hanzala. Sanki alemler içinde uçuyorum. Sanki cennetteyim. Ama sohbetten çıktığım zaman eski Hanzala. Bu niye böyle oluyor ey Allah'ın Resulü? Kardeşim, haller değişkendir. Bir öyle olursun, bir böyle olursun. Bazen öyle olur, bazen böyle olur. Efendimiz Aleyhisselam Ebu Hureyre'ye bak ne diyor. Eğer siz ayrıldıktan sonra da yanındaki halinizi devam ettirseydiniz, melekler sizi evlerinizde ziyaret eder, yollarda sizinle müsafahada bulunurdu. Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi toptan yok eder, günah işleyip istiğfar edecek yeni bir mahluk yaratır ve onları mağfiret ederdi, affederdi. Bak, bu hali tutamazsın diyor. Zaten tutabilseydin melekler evine kadar gelir, her gün seninle müsafaha yapardı. Ellerini tutardı, sana sarılırdı. Tutamazsın bu hali. Mümkün olduğu kadar üzerinde bulundurmaya devam etmeye çalış. Mümkün olduğu kadar. Ama tutamazsın. Eğer o günahlar var ya, o işlediğiniz günahlar, sahabe masum değildir, günah işlemekten masum değildir. Sahabe de günah işler. Ancak sahabenin yapmayacağı bir şey vardır. Din adına yalan söylemez. Bakın, içki içen sahabe, yalan söyleyen sahabe olabilir, tövbe etmiştir, nasıl tövbe yapmıştır. Ama din adına asla ve kat'a yalan söylemez. Asla. Bu bambaşka bir mecradır çünkü. Din adına yalan söylerse Allah'ın peygamberine şunu derler. Sen nasıl bir peygambersin ki senin dostların din adına yalan söylüyor? Sen bu insanlara nasıl dostluk yaptın? Demezler mi? İmam Rabbani bu örneği veriyor. Şu halde Allah'ın peygamberleri zapt konusunda, dini ilimleri kaydetme ve nakletme konusunda asla yalan söylemezler. Şu halde günah işlemeseydiniz diyor Efendimiz Aleyhisselam, Allah sizi toptan helak ederdi. Yerinize günah işleyen, peşinden de tövbe eden başka kavimler yaratırdı. Şu halde günahımız olacak mı? İstemeden ne kadar kaçınırsa kaçınalım, bazen yanımızdan bir araba geçerken bile olsa o yağmurun çamur suyunu bize atıyor mu kardeşler? Atıyor. Ne kadar kaçarsan kaç, o dumanı, tozu, kokusu, günah bir şekilde üstümüze bulaşıyor. Allah bunun için bize istiğfarı verdi. İstiğfar bunun için bize verildi. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam günde 70 defa istiğfar ederim buyuruyor. Ben de sizin gibi bir insanım. Benim de kalbime bazen bulutlar gelir. Bu bulutları dağıtmak için günde 70 defa Rabbime istiğfar ederim. Bulutlar. O darlık hali. İstiğfar ettiği anda hemen dağılıyor, hemen rahatlıyor. Şu halde biz de ne yapacağız? İstiğfar edeceğiz. İstiğfarın en üstünü ben size söyleyeyim. Farz namazdan hemen sonraki tövbe. Farz namazdan hemen sonra bir tövbe yap. Bu istiğfar nasıl tövbesi gibidir. Namaz bir vatandaşın kimlik kartı gibidir. Şimdi bu kimlik yanında olmadan dışarıya çıktığın zaman polis yolda çevirme yaptı. İlk sorduğu soru ne sana? Kimliğini ver. Gebetene bakacağım. Sen ne diyorsun? Ya kimliği almayı unutmuşum abi. Tamam gel benimle nezarete. Orada 8-10 saat seni tutayım, bilgisayarda falan soruştururum. Sana da bir ceza olur bu. Polisin 24 saat sadece kimlik üzerinde bir kağıt parçası olmadığı için seni içeride tutma hakkı var. 24 saat. Bu kimlik yanında olmadığı zaman suçlusun. Devlet kanununda bu kimlik neyse, Müslümanlık kanununda da namaz bir kimlik gibidir. Bu namaz kimliğin senin üzerinde yoksa, günde 5 vakit bu namazı kılmıyorsan, Allah'ın seni yiyeceği dikenler olan, içeceği irinler olan, dostları akrepler ve yılanlar olan cehennem nezarethanesine atmasından kork. Kork. Dünyada insanlar nezarethaneye atıyorsa, ahirette Allah seni namazsız olman sebebiyle ateş nezarethanesine atacak. Buradaki nezarethane gibi değil. Tuvalete gitmek istiyorsun, seni tuvalete çıkartıyorlar. Yemek vakti geliyor, üç öğün sana yemek veriyorlar falan. İşkence yok, bir şey yok. Orada sadece bekliyorsun. Ateşte işkence var. Onların derileri yanar. Sonra biz onlara tekrar diri yaratırız. Yanar, tekrar yaratırız. Azabın en şiddetlisi deride hissedilir, deride. Allah o derileri tekrar yaratıyor, ateş tekrar yok ediyor, tekrar yaratıyor. Azabın daimi olması için her an bir yaratış peşinde Allah Teala Hazretleri. Bunu yaşamamak için ne yapacaksın kardeşim? Sen bu namazı kılacaksın. Allah Teala bize bu işi kolaylaştırsın kardeşim. Amin. Amin. Amin. İmam Şafii'den bir nakil yapacağım, hem kapatacağım. İmam Şafii Hazretleri bir sabah namazdan sonra evine dönerken yolda birine rastlar. Adam önce selam verir, iyi dilek ve duada bulunduktan sonra da hayırlı sabahlar manasında nasıl sabahladın üstadım der. Şimdi imama soruyor. Nasıl sabahladın? Birisi bize sorduğu zaman nasıl sabahladın? Biz nasıl cevap veriyoruz? Ya akşam neyin bir pilav yedim, pilavı fazla kaçırdım akşam. Bir sağa dön, bir sola dön. Uyku tutmadı sabaha kadar be. Bizim sabahlayışımız bu. Şikayet, şikayet, şikayet. Allah'tan şikayet, peygamberden şikayet, hanımdan şikayet, çocuktan şikayet. Hep şikayet. Şimdi imam nasıl sabahlamış? Bir adam müftehit olduğu zaman, İslam alimi olduğu zaman nasıl tefekkür sahibi? Hazreti İmam nasıl sabahladığını şöyle anlatır. 8 tane şeyin benden istendiğini düşünerek sabahladım. Adam şaşırır. Ey imam, kim sizden 8 tane şey isteyebilir ki? Sizin kimseyle takışık bir işiniz yoktur. İmam tebessüm eder ve saymaya başlar. Bak, benden her sabah kimler neler istiyorlar der ve izahate başlar. 1. Rabbim benden farzını istiyor. Her gün Allah bizden farzını istiyor mu? 5 defa huzuruna bekliyor bizi. Bakın Allah bizim uykumuza bile karışıyor. İsteyen bir adam ülkemizde saat 12'ye kadar uyuyabilir mi gündüz? Bir adamı 12'ye kadar uyuduğu için hapse atarlar mı? Sen niye sabah namazına kalkmadın lan? Kalk, hapse gidiyorsun. Var mı ülkemizde böyle bir kanun? Yok. Sabah namazına kalkmak zorundasın 4:30'da. Allah senin uyku vaktine bile karışıyor. Benim için kalkacaksın. Ondan sonra istersen öğle vaktine kadar uyu. Bak Allah uykumuza bile karışıyor. Böyle bir dinin sahibiyiz kardeşler. Öyle Allah beni yarattı ama bana karışmasın. Yok. Allah her gün benden farzını istiyor. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sünnetini istiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın gün içinde 3000-4000'e yakın sünneti vardır yapabileceğimiz. Biz Müslümanlar elimizden geldiği kadar bu sünnetlere ittiba etmeye çalışırız. Kim ne kadar fazla yaparsa sevabı o kadar fazla olur. Alacağı mükafat, nimet o kadar fazla olur. Sünnete en çok ittiba eden sahabi kimdir? Hazreti Ömer'in oğlu desem size kim dersiniz? Halifemiz Ömer radıyallahu anh'ın çok oğlu vardı. Ama bir tanesi İslam tarihinde öne çıkmıştır. Kimdir o? Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer. Allah ondan bin kere razı olsun. Sahabenin fakihlerindendir. Şafiler hadisleri Abdullah İbni Ömer'den alırlar. Biz Hanefiler hadisleri kimden alırız? Abdullah İbni Mesud. Bizim silsilemiz odur. İmam-ı Azam peşinden hocası Hammad. Üstadı kim? İbrahim Nehai. Üstadı kim? İbni Mesud radıyallahu anh. Silsile böyle gider. Şimdi Abdullah İbni Ömer'in sünnete bağlılığına bakın. Nerede Resulullah Aleyhisselam hayatında bir tek sefer bile olsa bir şey yapsa, bir tek sefer bile olsa. Mesela Muhammed Aleyhisselam bir yere doğru seyahat ederken bir ağacın kenarında oturdu. Abdullah İbni Ömer bunu duysun. Oradan giderken muhakkak o ağacın kenarında bir kere oturur. Birkaç dakika bile olsa bulunur. Etrafındaki insanlar derler ki niye burada oturuyorsun? Çünkü benim peygamberim bir kere burada oturmuş. Bana bu nakledildi. Bu sünneti yapmadan ölmeyeyim. Bir yerde bir akarsu varsa, Efendimiz Aleyhisselam oradan bir şeyler içtiyse, Abdullah İbni Ömer muhakkak oraya gider. Hayatında bir kere bile olsa bu sünnetten de geri kalmayayım diye gider o akarsuya. Efendimiz Aleyhisselam'ın içtiği gibi suyu içer. Buna sünnete tabiiyet denir. Neden sahabe bir yıldız? Neden böyle? Çünkü sünnete çok ittiba etmişler. Abdullah İbni Ömer bunların en önde gelenlerindendir. Ölüm döşeğine yattı. Son dönemlerinde yatalak oldu. Elini, kolunu, ağzını, gözlerini kıpırdatamıyor. Son dönemlerinde arkadaşları geldi ona. Abdest aldırdılar. Namazını ima ile, gözlerle kılacak. Fakat abdest aldırdıktan sonra Abdullah'ta bir sıkıntı ortaya çıktı. Bir rahatsızlığı var fakat söyleyemiyor. Dili kilitlenmiş, vücudu hareketsiz. Sadece gözleri hareket ettirebiliyor. Başka bir arkadaşı geldi. Dedi ki siz ne yaptınız Abdullah'a? Dediler ki abdest aldırdık. Ama bir sıkıntı var burada. Nasıl aldırdın abdesti? Tarif et bana. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Dedi ki arkadaşı, Abdullah İbni Ömer'in arkadaşı. Kulaklarının arkasını meshettiniz mi? Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Biz abdest alırken ne yapıyoruz? Elleri yıkıyoruz. Serçe parmakları kulağın içine koyuyoruz. Peşinden de baş parmakları meshediyoruz arka tarafa. Sünnettir. Kulakları, baş parmaklarınızla kulaklarının arkasını meshettiniz mi? Etmedik. Bu sünneti yapmadık. Hastadır diye yapmadık. Yapacaksınız. Abdullah, Muhammed Aleyhisselam'ın yerine getirmediği, Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı ve bunun yapmadığı bir tane bile sünnet yoktur. Rahatsızlığı bundan dolayıdır. Dedi, gitti ellerini ıslattı. Kulaklarının arkasını meshetti. Abdullah İbni Ömer rahatladı. Sahabe budur. Din bize bu insanlardan geldi kardeşler. Ama bugün televizyonlara çıkan etiketli adamlar diyor ki sahabeye ne gerek var ya? Onlar anlamışsa biz de anlarız. 14 asırda bize bir sürü şey nakletmişler. Gerek yok. Aç Kur'an mealini oku yeter. Peygamber'e lüzum yok. Sahabeye lüzum yok. Mezheplere lüzum yok. Hadislere lüzum yok. Adem'den de önce başka Ademler olabilir. Meryem tecavüze uğramış olabilir. Adem'in de babası vardı. Bana göre evrime inanmakta sorun yok. Bir sürü sapık sapık görüş ortaya çıkıyor. İşte sahabeden ayrılırsan, Muhammed Aleyhisselam'dan ayrılırsan yeni yeni dinler ortaya çıkartırsın. İmam diyor ki, Resulullah bana sünnet, benden sünnetini istiyor. Her gün o peygamberin bende hakkı var, bu dini bana o getirdi. Ve onun sünnetini yerine getirmem lazım. Üçüncü madde, aile, çoluk, çocuk günlük masrafını istiyor. Burada kardeşten gelen kardeşlerin büyük çoğunluğu evlidir. Kime bakmak zorundayız? Biz İslamiyet'e göre hanıma, çocuğa bakmak zorundayız. Onların masrafı biz erkeklere aittir. Aile benden sabah uyanır uyanmaz bunları istiyor. Hanım ne diyor? Hadi hadi işe geç kaldın çabuk git. Perde alacağım daha bana maaş getirmen lazım. Perde alacağım. Kadının derdi perde ya. Perde. Faturaları düşünmüyor kadınlar. Perde alacağım, elbise alacağım. Naciye'nin kınası var 4 elbiseyle çıkmam lazım. Kadınlar böyle. Abla yapmayın bunu abla. Yapmayın, şu kocaya biraz destek olun, biraz yardımcı olun ya. 4. Nefis kendine tabi olmamı istiyor. Allah farzını istiyor, Resulullah sünnetini. Nefis ne istiyor? Şeytan kanalı. Bana tabi olacaksın diyor. Peki nefsimiz bizi nereye götürmek istiyor? Allah'a isyana ve ateşe. Onun tek bir derdi vardır. Ateşe gidelim. Orada güneşlenmek, orada tenimizin bronzlaşması çok daha cazip. Nefis bronzlaşmayı sever kardeşler. Denize gidecek kardeşlere uyarıyorum bak. O bronzlaşmayı seven kardeşler var ya. Denize gidiyorsunuz bir de paralar veriyorsunuz orada. Hocam bizim gittiğimiz yerde fazla çıplak yok falan numarası yapmayın bana. Çıplaklar her tarafta var. Her tarafta var. denizlerden mesafeli durum biraz. Havuz falan olabilir. Sadece erkeklerin bulunduğu havuzlar. Avret mahallinizi örterseniz gidebilirsiniz. Ama denizlerde sıkıntı var kardeş. Ne kadar takvalı olsan bile o çıplaklar her tarafında geziyor seni. Şu halde kovadan suları dökme. Bak ben de tekvandocuyum. O hoca sopayla vuruyor ama ben sopa kullanmam. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. Dikkatli ol. Allah bizi korusun kardeşler ya. Beş, şeytan arkasından gitmemi istiyor. Nefis ona tabi olmamı istiyor. Şeytan da kendisine tabi olmamı istiyor. Biliyorsunuz nefsin mürşidi kamili kimdir? Şeytandır. Ona aklı şeytan verir. Altı, keramen katibin melekleri iyi şey yazdırmamı istiyor. Bakın iki tane meleğimiz var. Sağdaki amir, soldaki memur. Bu çift kazık. Bu tek kazık, onbaşı. Bu ne diyorsa bu uymak zorunda. Şimdi soldaki melek günahları yazıyor ama vazifesi olduğu için yazıyor. Ne istiyor bizden? Günahları yazma vazifesi olmasına rağmen istiyor ki bana bir şey yazdırma. Hep sağdaki yazsın. Bizim cennete gitmemizi istiyor. Çünkü bu meleklerimiz var ya bizimle beraber cennete gidecek. Kardeşler, hepimizin vücudunda 360 tane melek var. Ve bu melekler bize gece gündüz nasıl dua ediyor? Allah'ım bu kulunu cennetine al. Neden? Onun da menfaati var. Bizimle beraber onlar da cennete gidecek. Bundan dolayı kardeşler. Yedi, geçen günler ihtiyarlamamı istiyor. Zaman bizim aleyhimizde işliyor. Ve devamlı bizim ihtiyarlamamızı, bedenimizden kurtulmamızı ve ruh olarak Rabbimize kavuşmamızı istiyor. Zaman bizim düşmanımız değil. Zaman her geçen gün bizim Allah'a kavuşmamızı istiyor. Allah'a kavuşmak da şu beden ülkesine girmişken mümkün değil. Bedenden kurtulmadan, ruh buradan sıyrılmadan müşahede yoktur. Allah'a kavuşmak yoktur. Beden bizim en büyük engelimizdir. Allah ruhu bu beden içine hapsetmiştir ve bir özlem içinde devamlı Allah'ı arar ruh. Tatminsizdir, hep sonsuzluğu ister. Hasta olmayacağı, acıkmayacağı, ağlamayacağı, hüzünlenmeyeceği, devamlı mutlu olacağı, istediği her şeyin bir anda önünde olacağı bir yerde olmak ister. İçimizdeki ruh. Ama bu bedenle ve bu dünyada bu mümkün değil. Neden bunu istiyor? Cennet diye bir yer olduğu için bunu istiyor. Cennetin var olduğunun delili nedir? İçimizde bu istek var. Sonsuz olarak yaşama isteği, ölümsüzlük isteği. İşte bu ruhtur. İşte bu cennetin vaadinin delilidir. Sekiz, son olarak da Hazreti Azrail hazır olmamı istiyor. Azrail aleyhisselam herkesin canını almaya gider. Ama Müslümanlardan hazır olmasını ister. Eninde sonunda geleceğim. Ama hazır olarak sana hazır bir şekilde gelmek istiyorum. Beni gördüğün anda şoka girme, dilin tutulmasın. Beni tanı, öleceğini bil, buna göre hazırlık yaparsan şoka girmezsin. Ben sana güzel bir surette görünürüm. Güzel bir surette göründüğüm zaman şehadeti çok kolay söylersin. Şehadeti söyledim ve paçayı kurtardım. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Bakın, bütün veliler, bütün alimler en çok korktuğu şey ne biliyor musunuz? Son nefes, son nefes. Daha çok korktukları hiçbir şey yok. Aç kalır mıyız? Çocukların bakımını nasıl yapacağız? Bu çocukları nasıl evlendireceğim? Hacca gidebilir miyim acaba? Boş. Boş. Bu korkular geçici. Bir korku var ki son nefesini kaybeden her şeyini kaybeder. Ebedi hayatını kaybeder. Şu halde o farz namazlardan sonra yaptığınız dualar var ya kardeşler. Son nefesi muhakkak arada zikredin. Allah'ım şu kitabın Kur'an hürmetine, isimlerin, sıfatların hürmetine şu son nefesinde bana şehadet getirmeyi nasip et Allah'ım. Amin. Amin ya mani. Bunu söyleyin kardeşler. İmam diyor ki Azrail hazır olarak ölmemi istiyor. İşte ben bütün bu isteklerin muhatabı olarak sabahlamış bulunuyorum. Her sabah bu sualler cevap bekliyor. Hazreti İmam'ı dinleyen adam düşünmeye başlar. Birkaç saniyelik tefekkürden sonra sorar. Ya İmam, bu saydığın şeyler sadece senden mi isteniyor? Yoksa benden de isteniyor mu? Sadece senden mi? Yoksa benden de isteniyor mu? İmam tebessüm eder ve şöyle der. Orasını ben bilmem artık, sen düşün. Bu tekliflere muhatap olan sadece müçtehit bir alim olan İmam Şafii mi? Yoksa bütün Müslümanlar mı? Aklı başında olan bütün Müslümanlar mı? Aynı tekliflere biz de muhatabız. Aynı sekiz istek sabah her sabah uyandığında senden de isteniyor kardeşim. Benden de isteniyor. Şu halde bir seçim yapacaksın. Ya hazırlık yapacaksın ya da kolay yolu tercih edeceksin. Bana ne ya diyeceksin. Allah-u Teala bizleri aldananlardan, kananlardan, sapanlardan etmesin kardeşler. Amin. Bak, kolay yolu tercih etmeyin. Kolay yol ateizmdir, deizmdir, mealizmdir, vehhabizmdir, şiizmdir. Bunlar kolay yoldur. Siz zor olan yolu tercih edin. 14 asırlık İslam'ı tercih edin. Kim bu 14 asırlık dinden bir gram, bir karınca kadar ayrılırsa vallahi sapar. Vallahi inanır. Şu halde dualarımızda muhakkak Allah'ım ayaklarımızı şu ehli sünnet caddesinden kayırma ya Rabbi diye de dua etmemiz lazım gelir. Bir tane haber okuyayım. Hem kapatalım kardeşler. Bakın şimdi. Hepimizin başından geçebilecek olan bir hadise. Nadir bulunur ama burası Türkiye. Her şey olabilir. 40 gündür ölmediğini ispat etmeye çalışıyor. Adam hayatta 40 gündür bu devlete ben ölmediğimi hayattayım diyor. İspat etmeye çalışıyor. Bakın. 40 gündür yaşadığını ispat etmeye çalışan Ali Osman Ediz'in yaşadıkları pes artık dedirtti. İzmirli Ali Osman Ediz 4 Nisan 2016'da evine gelen mektupla şoke oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Ediz'e gönderdiği mektupta 56 yaşındaki adamın vefat edildiğinin tespit edildiği ve aboneliğin başkası üzerine alınması gerektiği yazıyordu. Şimdi adam evde oturuyor, hanımla falan çay içiyor, muhabbet yapıyor, çamata, gırgı falan. Tak, kapıdan bir tane adam geliyor. Mektup getiriyor. Buyurun diyor. Adam taklıyor, açıyor mektubu, orada yazıyor. Falanca falanca Ediz, öldün. Adam hemen kendisini bakıyor, kontrol ediyor. Kardeşim diyor, bir şey var mı? Öldü mü ben diyor. Rüyada falan mıyım ya? Çimcikliyor falan kendisini. Ölüm de böyle gelecek kardeşler, bir kağıt gibi. Bize bir araba cezası makbuzu gibi. Dükkanda arkadaşlarınla oturuyorsun, makara yapıyorsun. Soğuk bir şeyler içiyorsun. Şamata gırgır yapıyorsun. Tak, belediyeden görevli postacı arkadaş geliyor. Elinde bir tane kağıt parçası. Kerem Önder, buyur kardeşim. Kardeşiniz hızlı araba kullanmaktan dolayı 4 tane şeyden geçmiş, radardan geçmiş. Burada 2000 TL borç gözüküyor. Ve az önce gülüyorduk, elindeyiz ya. Nereden geldi şimdi bana 2000 TL borç? Almış son model arabayı, basmış gaza, basmış gaza. Radarlardan geçmiş, hava atıyorken, orada video falan çekiyorken, kadrajı gösteriyorken, orada kadrajda ne görünüyor? 250, bu da hava yapmış. Tak, telefonla orada kadrajı çekiyor. Ama sen o telefonla falan çekiyorsun da o radarlar da seni çekiyor. Evde oturuyorken kağıt bir geliyor, tak 2000 TL. Az önce gülüyorduk ya. Ölüm de işte aynen böyle gelecek. Hazırlıksız. Keyif içindeydin ama bir anda tak kalbin duracak. Bir anda tak vücudun tamamen kilitlenecek kalacak. Buna hazırlık yapmamız gerekiyor kardeşler. Ali Osman Ediz adına engelli şehit gazi aboneliği yapıldığı ifade edilen İSSU Genel Müdür Yardımcısı SB imzalı mektupta, yapılan incelemeler sonucunda Ali Osman Ediz'in vefat ettiği tespit edildiğinden aboneliği üzerinize almanız gerekmektedir. Aboneliği üzerinize almak için 7 gün içerisinde Karabağlar Şube Şefliğine müracaat etmeniz gerekmekte olup, aksi takdirde suyunuzu kesmek zorunda kalacağımızı bildirinize arz ederim denildi. Adam mektubu almış, okuyor şimdi. Kendi ölümünü okuyor. O su faturasını başka birisinin üstüne alması gerektiğini okuyor. Hem öldürüyorlar hem de cezasını istiyorlar. Mektubu okuyunca kısa sürede şok yaşayan Ediz, soluğu İSSU'da aldı. Yetkililere gidip ben yaşıyorum kardeşim dediğini anlatan Ediz, yaşadığını ispat etmek için yaklaşık 40 gündür İSSU'ya gidip geldiğini söyledi. Adam 40 gün boyunca İSSU'ya gidiyor. Ben yaşıyorum işte, bak karşındayım diyor. Ama onlar diyor ki hayır, biz belgeye bakarız. Ya adam karşında be. Daha bunun belgesi mi var? Evine gelen son su faturasından 26 ton su kullanımı yapıldığının yazılı olduğunu ifade eden Ediz, 150-160 lira fatura gelmesi gerekirken 233 TL fatura gelmiş. Üzerine 130 TL ceza gelmiş. Hem öldürüyorlar hem de cezasıyla birlikte 360 TL su parası istiyorlar dedi. Bu İzmir'in belediyesi kimde kardeşler? Solcularda mı? Solcularsa şikayet etmeyeceksin kardeşim. Bunlarda her şey olur. Bunların lideri ne yaptı? SSK'ya bir geldi. SSK tarihinde zarar etmemiş. Sosyal Sigortalar Kurumu. Tarihinde zarar yok. Adam bir geldi, bir dahi. Yerli Gandhi. SSK'nın başına bir geldi. Zarar. Küllüm zarar. O videoları seyredin bak. Koparsınız gülmekten. Eski bir ölmüş televizyoncu bunu bir alıyor oraya. Kardeşim diyor, sen bunu nasıl zarar ettirdin ya? Bu da diyor ki ben ne yapayım diyor, devlet vermiyor. Devlet bu kadar veriyor. Sen devletsin evladım. Sen zaten devletsin. Bugüne kadar zarar sıfır, hep kar. Sen bir geliyorsun bir anda tepetaklak. 2 yılda koca SSK'yı batırdı adam ya. Hesap edin, SSK'yı bu hale sokan ülkenin başına gelse ne yapar bizi? Hesap edin. İşte bunun talebeleri, bunun müritleri İzmir. İzmir'e yaşayan adama ne diyor? Öldün sen diyor, senin işin bitti. Benim cezamı vereceksin diyor. Sübhanallah. İSU yetkililerine gidip durumu düzeltmelerini isteyen talihsiz adam, olumsuz cevap alması üzerine bu durumu yargıya taşıyacağım dedim. Nereye gidersen git dediler. Ne yaparsan yap, elinden geleni ardına koyma diyor. Nereye gidersen git. Benim borcumu öde diyor önce. Su parasını daha ödemedim. Yargıya başvuracağım diyor. Şimdi ben bu Ediz abiye bir akıl veriyorum. Sen önce borcu öde. Önce devlete olan borcunu öde. Çünkü o devamlı faiz biliyor, katlanıyor o. Sonra sen yargıya git. Ama önce borcu öde. Çünkü borcu ödemezsen yargıya gittin, 2 sene sürdü. 2 sene sonra faiziyle beraber sana bu para gelecek. Ve şu sözümü de unutma. Devlet her zaman haklıdır. Sen istediğin kadar haklı ol. Devlet kazanır. Devlet asla zarar etmez. Rahmetli dedeceğimin bir sözü vardı. Allah ona rahmet etsin. Amin. Evladım ne yap et? Devlet çeşmesinden su içme. Bak susuz kal, aç kal. Devlet çeşmesinden su içme. Uzak dur. Yarın öbür gün faiz isterler. Sistem şu anda faizle işleniyor kardeşler. Reisi Cumhur vaazlarında, konuşmalarında söylüyor. Faiz sisteminden rahatsızım. İstediği kadar söylesin. 100 yıllık bir kokuşmuşluğu bir anda kaldıramaz. Mümkün değil. Bize en az 20-30 sene lazım. Bu pis sistemin yok olması için 20-30 sene lazımdır. Allah bize şu faizden kurtulacağımız günü göstersin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.